أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الشورى دا اوما آيات سخشرو پردول سم آیات باندې ختم شو. دا اوله برخه چې تر نمه آیات پورې ده د جیره به تا بله ورځ بیان شو چې دلته چې دی د دې صورت په دا اثر کې الله تعالی دا درې مضامین ګډوډ مختلط سره بیانوي لکه توحید او ابطال د شرک. ولې دا سره لازم دي چې توحید ثابت شرک باطلیږي. بل رسالت د نبی علیه السلام رسولوالی چې دا په حق رسول دی. بل بعث بعد الموت او جزا دا خبر بیانی چې دا هغه تیر صورت چې صورت شورا څخه مخکې موږ ویلي وو د هغه صورت پای کې هم د هغه مضامین مختلط بیان شوي وو. د دې صورت په دا سر کې هم نو ترجمه آیات تر نم آیات وروسته بیا رابطي هغه بیا زه وروسته بیانوم. نو اوس چې ترجمې ته تاسې وګورئ ملا قاري په دا شپږم آیات کې چې یعنې دا اوس چې موږ سبق را شروع کړي ترجمې دا یو آیات مخالطه داسې ترجمه وه. الله عز وجل مشرکان ته تهدید ورکړه او داسې تهدید سرزنش ولولذین هغه خلق اتخذوا چې دوی نیولې دي من دونه ما سوا د الله څخه اولیاء دوستان چې دوی د الله څخه ما سوا دوستان نیولې د الله سره شریکان درولې دي. نو دا هغه جواب دا و خدا خو مبتدا وه هغه خبره دې شو چې فلا تحزن على عدم تعجیل عذابهم دی چې دا کار کړی دی ته هیڅ غم مه کوه پر دې خبره چې ولې دوی ته تلواري سزا نه ورکول کېږي. ستا زه سم په سترګو وینم چې هغه شرک بتان ته سجدې کوي قبرو ته سجدې کوي الله ولې دې څه جزا نه ورکوي پر دې غم مه کوه. ګوره دلته د اولیاء او وروسته دا خبره ورسره کښېښول سو چې کوم کسان چې دوی د الله څخه ما سوا نور دوستان نیولې دي ته پر دې مه غمجن کېږه. نبی علیه السلام ته چې ولې الله دې څه دې ته عذاب نه ورکوي ارمان چې دې په مځکه نه لیستلی وای. الله حفيظ عليهم

نور علماء وی چی یا شی خامخا موجود ته نه وای شی هغه شی ته ویل کیږي چې تعبیر ځنې کیږي. بالا که په خارج کې وجود لري که په خارج کې ګرسره وجود نه لري، لکه زه چې اوس د مثال پر مستقر وسی مستقر وسی کوم دی په خارج کې ستاسو تعبیر ما دی ځنې وکی چې تعبیر ځنې کیږي. بالا که جوهر او که عارض کې په خارج کې وجود درلو دی که اوس ګرسره نو دا ګرد ته شی ویل کیږي. نو دغه سه الله پاک دلته فرمای چې و ما هغه اختلافتم چې سی اختلاف وکي په پاره کې هغه نو چی شي من شی ان هر شی د شی نو شی پر دنیا یو زړه تر واخل چې سی اختلاف وکي وکي یو دوه شان څخه د الله وحدانیت نبی علی السلام ورته الله یو دی د مکه مشرکان پر مکه باندې درې سو شپه ته بوتان اگرځو یی دا ګرد خدای یعنی دا د دې علاج دا د هغه دی اړ یو چې خپل وز پاور ټاکه یاده دا زوی ورکی یو دا د غاش در دره مې دا بل بیا تاوان سړی ته رسیدا بل چې بیا دی په مال ګټ ورکی خدا ګرد د درې سو شپه ته نو څه کوله د سخنوش د مکه خلق درې سو شپه ته اړ یو ځان ته بت جوړ کړو یا درې سو شپه ته د دې حوائج و اړ یو ته ورتی دا غسه خپل حاجت غوښتي. نو الله وی چې په هر شي کې مې اختلاف څه دا مسله د الله د وحدانیت ک نورې مسلې دي دا ګرد چې دی د دې اړه د چا سره د پیسلا یو چاته ورځي په حکمه الى الله فحكمه حكم د دغه شي دا چې دی یرجع الى الله در دا الى الله چې دی اغه نو چې دی لته مخ دا یرجع او کشر دا جه رجع و الا تک پیسلا به الله کی چې دا و مده سره دی دا بد چې دی پلانې مشکل کې شادي زم الله مشکل کې شادي الله به د پیسلا کی زو تو خو نه سره کانی کی شو زم نه دی توادی زم نه دی توادی انا حکم فیصله بچاته الله تبارک الله عز وجل په فیصله کی هم په دې دنیا کې په دې دنیا کې په دلایل راته وکی بره بره ته وشي چې دا ثابت چې دی پر دا سرما بدل ته مچ کشینی خپل نه سي الو زوري بیرته به تور دې پیک به پر وای چې مخ خیرن سي دوري پر پریز خپل مخ نه سي پکړی ته بور دې فکر به ورته نیولې حساب کوي او الله عز وجل بارانون و ری المره خیجی کائنات کی پر لاری اری نو تاس خدای ور دا په دلیل پر دې دنیا درته شی په اخرت عملی په سلا درته شی حکم اله ته کی چې هغه کسان چې ایمان راو دي جنت ته لږ دان ور چې هغه د ژخت دي نو په دغه سی ور چې هغه شی چې تاسو اختلاف پکې کوي هر شی چې په حکم او حکم د درجه کې جو الله ته په سلا دا غزا کی جن په دې دنیا کې په دلیل سره ان په هغه دنیا کې په عملی په سلا سره چې هغه جزاء او سزا ورته وایو نو بیرته به ترجمه ته ورغونه سي و ما هغه اختلاف تم چې تاسو اختلاف وکړه دې اختلاف تم خطاب ودان مومن او کاپیرانو ګور دته دی چې تاسو اختلاف سره وکي په فارق کې من شي هر شي د شان او چی اره مساله چی په حکمه حکم د غرجه کیږي الى الله وعلى عز وجل الله بقیم په دنیا په غ دنیا ذالکم الله ربي عليه توکلت و الیه انیب ذالکم نو د غزات ذالکم اشاره و چاته سو و د غزات چې د احیا او اماته د واړه کوي پر ارشی قادر دی او د هر شی حکم چې دی په سلای و د تراجه کیږي د ارشی په باره کې د ته ورځي دغه نو الله الله دی رب زما رب دی په خبره پوسې ځالیکم دغه چې دا اوس ذکر سو دا کوم صفات د دلایل د وحدانیت چې ذکر سو دغه نو چې شدی الله الله دی معنا معبود دی ربي رب زما دی علیه پر د باندې توکل تو زما توکل دی پر دغه زما توکل دی زه توکل پر بل چا نه کوم و الیه انیب و الیه خاص و دا غا الله ته انیب و زه رجوع کوم ملاقاریت خو بده پام دا علیه د توکل تو سر اړل لري دا الیه په سیس دی د انیب و سر اړل لري پر د مخسب ویل دي د حسر د پاره چې و علیه نو خاص پر د نه پر بل چا ول ار شي حق تقدیم کرا تاخیر هر کرا را مقدم کی خو حسر نه پیدا کی نو علیه خاص پر دا غا الله توکل تو زما توکل توکل پر دا نور خدایانو مجنکو و الیه خاص و داغه الله ته اونی بزر رجوعکم نبی علی صلوات و سلام ته وای ته دغه صورتو دا ته دغه صورتو دا نو کوم دی قل دل تستا تر اغه و مختلفتم مخ تفسیر دغه سرجه چې و قل تورتو و چې مختلفتم فيه دا دا لا وحدانیت دغه صورت بیان ک کدا چې د قل زای وسر ته معلوم س بره بنو د جه خبر په علم درته معلوم س چې ته وکل تو اونی بو اغه متکلم چې دغه نبی علی سلام زانی دی خپل تعالی و دته ول شته دی ته دغه سو وای تر و ما د مخ شش کښ شو سو قل تورت وای محمد چې مختلفتم فيه من شي پارش کې چې سي اختلاف کوي دا حکم الله ترجه کیږي او دا الله چې دی ورته داز ما رب دی پر د خاص ما توکل دی او د ته رجوع کوم دا به کده پیغمبر علی صلوات و سلام هغه د متکلم دی چې توکل تو او نه بو زه توکل کوم زه رجوع کوم فسیال او تعالی بل خپل دلیل د وحدانیت بیانې و اذا غ الله نو غ ذالکم چې دا غ ذالکم مبتدا او الله هو خبر بل خبر دا غ فاتر السماوات و هم دا غ الله چې دی فاتر دی پیدا کوم کې دی سماوات د اسمانو

دا په پای کې څه د پاره وي چې معنا د مؤمن پر عبادت او پر ایمان هم الله خبردار دی، خدا هم یو شی دی دته به جنت ورکی. د مشرکو د کافر په کفریات او په بدو بدو خبرو مله خبردار دی ته به دوزخ ورلرکی. نو په پای کې بیرته هغه خبره راغله چې نبی علیه السلام ویل چې ما پر دا عذاب نور کولو غم کوه او مې پر ایمان نه راوړلو غم کوه. دا ګرد چې الله تعالی په خبر دی سزا او د مکافات ځای چې دی اصلي خو آخرت دی، خو په دې دنیا کې بیم گای گای او چاته ورلره ورکی، خو ستا په لاس کې اختیار نه دی. د الله د وحدانیت دغه نشکاره د لایجی که څوک په کانی کیږي په کانی دی سي کنه په کانی کیږي دوزخ ته ځان تیار. نو الله عز وجل موږ د شرکی عقاید څخه وساتي، الله تعالی موږ د دوزخ څخه وساتي، الله دې جنتونه راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.